kapılar hep karanlık, gelmedi mi aydınlık? Sokaklar hep karanlık, gelmedi mi aydınlık? Şeytanın oyunuyla bir bütünken ayrıldık. Şeytanın oyunuyla bir bütünken ayrıldık. Davamız İslam iken, arada hiç fark yokken. Davamız İslam iken, arada hiç fark yokken. Konuştu enaniyet, ayrıldık bir meşmede. Konuştu enaniyet, ayrıldık birleşmeden. Davamız İslam bizim, geliniz birleşelim. Davamız İslam bizim, geliniz birleşelim. Kur'an var aramızda, küfrü güldürmeyelim. Kur'an var aramızda, küfrü güldürmeyelim. Ben şucuyum sen bucu, kalsın aradan cicu. Ben şucuyum sen bucu, kalsın aradan cicu. İslamcı diyemezler, çatlatalım tavutu. İslamcı diyemezler, çatlatalım tavutu. Kur'an kanundur bize, rehberdir hepimize. Kur'an kanundur bize, rehberdir hepimize. Karşı duralım küfre, hükmederiz evrene. Karşı duralım küfre, hükmederiz evrene. Kur'an ve sünnet vardır, hala yok olmamıştır. Kur'an ve sünnet vardır, hala yok olmamıştır. Eğer imanın varsa, müminleri barıştır. Eğer imanın varsa, müminleri barıştır. Ateşi körükleme, su ile git ateşe. Ateşi körükleme, su ile git ateşe. Kafirler hakim iken, küsme sen kardeşine. Kafirler hakim iken, küsme sen kardeşine. Eğer birleşmez isen, tefrika yapar isen. Eğer birleşmez isen, tefrika yapar isen. Şunu bilmesin.